Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Lukas, beskriv sidste gang, du ringede til din mor eller din far. Da jeg sendte det her spørgsmål, der vidste jeg jo ikke, at du... Altså, der kunne jeg jo ikke ane, at du faktisk har haft et svært forhold til dine forældre. Ja, men det... Jeg vil sige, det... Så galt er det nu heller ikke, og især ikke her for tiden. Jeg tror, sidste gang jeg ringede til min mor, så spurgte jeg, om jeg skulle bestille noget mad med, hvis jeg bestilte noget mad til mig selv. Okay, så du er hjemme? Ja. Og hvor hun? Jamen, jeg tror, hun var på vej hjem, som jeg husker det. Jeg er faktisk lidt i tvivl, men det er jo netop, man husker ikke så trivielle ting så godt. Men det... Jeg husker det, som om hun var på vej hjem, og så ville jeg bestille noget mad, og så ringede jeg til hende og spurgte, om hun skulle have et eller andet med, fordi jeg tænkte, ja, hun havde været ude hele dagen. Mm. Ja, og så ikke så meget mere. Og hvad endte det med? Sagde hun ja? Ja. Hvad fik I? Vi fik sushi. Oh. Er det den sushi, du spiste til morgenmad? Ja, det. Så er der full circle. Så det var i går? Ja. Der er virkelig full circle. Ja. Ej, okay. Lækkert. Men er det ikke også fedt at være et sted, hvor at sådan... Det ved jeg ikke, nu siger jeg også, nu er det heller ikke for at blæste op til noget, det ikke er. Altså, men hvis du siger, at det har været så svært at bo derhjemme nogle gange, at du har måttet bo hos altså andre familiemedlemmer, er der så ikke også noget vildt dejligt over, at sidst I talte sammen, var det noget så skide trivielt som at aftale, altså køre den der aftensmad? Jo, altså... Men jo, det... Det er jo det er symbol på, kan man sige, der er det gode ved det, at det, der ikke er den der tumult, eller sådan, ja, at det faktisk er meget rart. Det, og meget normalt. Ja, ja, præcis. Men ja, det er normalt, tror jeg aldrig, vi har været. Men vi fungerer i hvert fald... som man burde, tror jeg. Det er, eller cirka det omkring. Close enough. Ja. Okay, Sunrise. Det sidste spørgsmål, eller det sidste øjeblik i hvert fald. Mm. Vi har jo været lidt inde på det allerede, Sunrise, du har fortalt om, da din mor smed dig ud hjemmefra, og hvordan er det nu? Er på okay fod igen, og du har ikke fortalt så meget om din far, men jeg har jo egentlig bedt dig om at forberede, at du skulle beskrive sidste gang, du ringede til eller talte med din mor eller din far. Mm. Yeah. Hvad er du taget med? Her for nylig har de begge to ringet sådan til mig lige for at høre, hvordan jeg har haft det. Okay, fordi... og taler du med din far? Du sagde, at de blev skilt. De blev skilt, og jeg snakker stadig med min far. Det er sådan, han har en kone nu, og jeg har to små søskende på hans side og sammen med hans kone. Så det er super fint. Og han ringede for at høre, hvordan jeg havde det, hvordan min jul gik. Jeg ville gerne have, at jeg skulle komme og besøge og lige være der i en weekend og sådan besøge familien og alt det der. Så super wholesome. Yeah. Så det er da sødt. Ja, sådan, jeg blæmer ikke mine forældre for noget som helst. Nej. Sådan, nej. We chillin', we straight. Og hvornår snakkede du sidst med din mor? Min mor, der var det her for nylig. Hun er på ferie med sin kæreste. Okay. Ja, så hun lever sin summer girl hot butt era. Okay, ja. Hvor er hun på ferien? Grækenland, okay. Cyprus. Nej, hvor lækker. Ja. Min mester er faktisk også dernede nu. Okay. Og er i gang med at gæste dernede, sådan, som tatoverer nede i Cyprus. Så det er sådan en funny coincidence. Og hun lever bare livet, new boyfriend, for sol, har det lækkert. Ja, jeg skal faktisk også ud og tjekke på hendes fugl på et tidspunkt. Okay. Sådan den her uge. Ja, ja. Bare lige for at være sikker på, at han har det godt. Okay. Og hvad sagde hun så? Hun ringede bare og fortalte, at hun er... Ja, hun lige sådan, hvordan har du det? God jul, godt nytår. Hvordan har du det? Jeg har det så fedt. Ja, sådan, jeg har det mega fedt. Ja. Jeg elsker kulden. Og sådan, om jeg er i bandet. Og sådan, ja, det ved jeg godt. Men hvem holdt du så jul med, hvis de begge to ringer for at høre, om du havde god jul? Jeg lavede noget anderledes og holdt jul med min kæreste. Okay. Sådan, ja. Kun jer to? Og hendes familie. Okay. Ja. Meget intenst. Ja. Sådan for mig kun. Altså jeg vil sige, jeg tror altid jul med sin familie, med sin egen familie er intens. Og der er bare et helt ekstra lag, når man så er sviger søn, eller sviger dat, eller sviger whatever. Altså at sådan... Fordi når det er ens egen familie, så kender man de dysfunktionelle ting, og så kan man måske i højere grad tillade sig at være sådan, mom, shut the fuck up, eller sådan, ikke? Men her, der vil du vel stadig gerne, ej, også bare i forhold til alt det, vi lige har talt om, hvis du synes, det er pinligt at gå i H&M og købe en hoodie, så sidder man der, ja, altså, jamen, altså, tør du overhovedet bede om refill, hvis du ikke kan nå noget på bordet? Nej, jeg tør ikke noget som helst. Jeg skulle spørge hendes mormor, om hvor kaffen var. Hun har svær hørelse. Og bare det der med at hæve mine stemme, det gør jeg ikke. Det er ikke du mig. Kan ikke lide alarm, jo. Jeg kan ikke lide alarm. Nej. Så jeg står der og sådan går tættere og tættere på, sådan, hey, ved du, hvor kaffe? Og hun var sådan, så sagde hun det bare mega højt, sådan, hvad siger du? Og så var jeg sådan, nej. Og så nu skal der være publikum på, at jeg skal sige det igen. Og så kommer min kærestes mor sådan, hvad leder du efter Sunrise? Og så kommer sådan hendes fætter sådan, ja, hvad har du brug for hjælp med? Og så sådan, nej. Hvorfor skulle I spørge? Hvorfor? Nej. Sådan alt kollapsede bare ind i mit hoved, og så fandt jeg så selvfølgelig kaffen. Men det værste af det var, at de havde købt gaver. Og det er sådan, jeg ville bare have to ting, en bog og noget... ansigtshygiejne ting, fordi jeg har virkelig fedtet hud, og sådan er det bare. Okay. Og det var det. Men de gav mig sådan flere ting, og jeg var sådan, sad der til klokken 1, og var sådan herretræt og skulle åbne gaver, men sådan, det var mega hyggeligt. Yeah. Men jeg sad bare der og sådan, nej, der er en til gave til mig. Nu skal jeg åbne den. Og så kigger jeg rundt, og jeg kan bare se sådan, der er en, der kigger der, og der er en, der kigger der, og sådan står og markerer dem, og sådan så kigger ud af the corner of my eyes, hvornår de kigger væk, så jeg lige kan sådan kigge ned på tingene selv, og lige orientere mig, så det er bare, ja, lidt angstprovokerende. Angstprovokerende, men... hyggeligt. Men det lyder jo også sødt, altså på en eller anden måde kan man sige, sødt. Ja, måske var det ikke så meget at tage hensyn til dig og købe gaver, men... det var det jo alligevel, eller det er jo deres måde. Det var bare sådan en hyggelig ting at vise, sådan velkommen til familien. Ja. Jeg tror også bare, jeg bliver overvældet meget, og sådan meget dybe sådan actions, sådan at give en gave, for mig er meget sådan intimt. Sådan, hvis jeg giver dig en gave, så er det sådan, så er det noget, du har let efter, men du har ikke fortalt nogen om det, men det er noget, jeg ved. Men det lyder også som om, at din familiekonstellation er mere utraditionel, og at du så kommer ind i denne her, hvor det er næsten sådan helt dansk kernefamilie, det lyder som noget fra en film, ikke? Ja, ja. Og det kan man jo måske godt, selvom det er rart at være en del af det, så kan du også godt nogle gange minde en om, det har jeg ikke selv haft. Ja, man føler sådan. Sig lidt sådan unormal, når man tænker sådan over, om man har været der, om man har været normal som barn, sådan, er jeg faktisk okay-agtig, sådan... holder jeg fast i et eller andet, sådan, sådan, der er mange ting. Ja. Men det var sidste gang, du talte med dine forældre, det var da I lige skulle catch up over julen. Lige catch up. Maria Mercedes, du siger, at meget af den mørke, du har oplevet i dit liv, dem du har brugt til at spejle dig i, og dem, der ligesom har hjulpet dig igennem, det har ikke altid været dine forældre, du har ringet til for trøst, det har ofte været dine venner. Men hvornår talte du sidste gang, eller ringede du sidste gang til din mor eller din far? Det er jo nemt nu, ikke? Nytår. Okay. Det er jo i forgårs. Ja, vi laver den 31. Ikke efter 12, tror jeg, det kan jeg ikke lige huske, men du ved. Nej, for det synes jeg også er spændende. Hvornår taler man, hvornår laver man det nytårsopkald til sine forældre? Jeg har jo måttet sige til min mor... vi gør det ikke klokken 12. Jeg skal ikke stå til en eller anden fest og have for travlt med at prøve at komme igennem til min mor. Hun prøver også at ringe til mine andre 5 søskende. Skal man ringe tilbage? Man kan ikke høre noget. Nej, lige præcis. Det handler måske også om, hvor man placerer sine forældre i hierarkiet. Ja, hvor vigtige er det? Altså, jeg snakkede med min far tidligere på dagen, fordi han er på Færøerne hos sin kæreste og holder nytår. Mine forældre, dem så jeg sidst den 29. fordi min stedfar havde fødselsdag. Og så, ja, vi har sådan en familiechat, hvor vi sendte en selfie lige over 12, tror jeg. Og så har vi egentlig bare skrevet der. Og så kan jeg faktisk ikke lige huske, om jeg har snakket med min mor, eller om jeg bare har skrevet. Men du ved, det er jo også, hvordan man kommunikerer med sine forældre, ikke? Jeg ved, min forlovede, han ringede og fik vist også hul igennem til sin mor lige der ved en lidt over 12 og snakkede med sin mor og sin far. Og det var der jo mange i selskabet, der gjorde. Jeg var til en hyggelig fest hjemme hos vores gode kammerat. Men det var faktisk der på Nørrebro i Nordvest, hvor der var tre opgange, der brændte. Så det kunne vi se der. Det skete mellem 8 og 9 tiden. Så det blev en meget begivenhedsrig aften, og man tænkte, kan 2022 bringe mere lort med sig? Nej. Og det kunne det sagtens. Der var heldigvis ingen til skadekommende. Vi så brandvæsenet komme og beredskabet, men der kom ikke nogen ambulancer eller lægebiler, fordi det var der heldigvis ikke behov for. Og vi fik lækker vegansk smørbrød af vores kammerat der, og tror, vi kom hjem ved en 5-tid om morgenen, og så er vi egentlig, tror ikke, vi kom udenfor 1. januar, for at være ærlig. Vi havde hamstret lidt mad og nogle snacks til ligesom bare at kunne ligge i sofaen hele dagen, og jeg kunne se sådan No Strings Attached, som der er min 1. januar-film. Så det var fantastisk. Der sover den forlovede. Jeg tror også, han er lidt træt af, at det er hvert år nu, ikke? Men det plejer at være bollevenner og No Strings Attached. Og i år så sparede jeg ham så for den ene, så valgte vi en hver. Fordi jeg tænkte også, jeg tror, jeg så bollevenner for nogle måneder siden med PMS i sengen, ikke? Du ved, så var sådan, den er lidt for frisk, ikke? Så. Jo. Men Ben og Jerry, så en god romcom og bare smelte i sofaen, det er stadig 1. januar, selvom jeg ikke drikker meget alkohol. Ja, okay. Så du nåede alligevel lige at ønske dine forældre glædeligt nytår, inden tømmermændene ramt. Ja, heldigvis. Og det er også noget, du stadig gør til din far, selvom at du jo fortalte, at de blev skilt, og du så flyttede rundt med din mor. Ja, jeg har været sådan et, hvad hedder det, 12-2 barn, ikke? Hver anden weekend hos far i Vestjylland. Midtjylland. Jeg har boet i Esbjerg og i Lemvig og bor også nu i Lemvig, ikke? Og kæresten i Torshavn, så de pendler meget imellem for at ses. Så er det godt, man kan gribe knoglen, ikke? Ellers så kunne du bruge mange penge på transport. Ja, det er godt nok heldigt, at teknologien ligesom har fået os så langt, at man kan sidde og snakke bare med hver sin skærm, ikke? Og faktisk sidde og spise sammen og spise det samme. Og jeg ved ikke, om du kan huske Popcorn Time. Kan jeg vide, om der man stadig er sådan noget? Jeg kan sagtens huske Popcorn Time. Jeg kan sagtens huske det. Ja. Det var det vildeste. Ja, man kunne sidde og se film sammen, ikke? Det er jo for fedt. Ja, ja. Det er rigtigt. Ja. Og det gør jo pludselig også, at man kan have dates med folk på den anden side af verden. Det kan man også på DR altså. Nu. Ja. Altså, der kan man også synke den op, og så er der en chat. Nå, det er måske corona, der lige har gjort, at vi har brug for noget samtale med dem. Gjort noget for dine familierelationer i virkeligheden. Ja. Tak for det. Ja. Få os til at mødes, selvom vi ikke kan nogen gang. Ej, ja, også hvis man sidder i isolation, ikke? Jo. Men der, nu ved jeg ikke, det ved jeg ikke, om du har nået at være med til med en MSN-chat. Med jeg nåede lige at være med et par år. Ja. Taler til mig, som om jeg er meget yngre. Nej, men 22 og 28, det er jo, altså man kan sige, i digitalisering er det jo mange år. Det går skidehurtigt. Jamen, det er rigtigt. Så jeg fik men jeg havde første ældre søskende, så det var også lidt mere at få deres efterlagte digitale vaner, ikke? Ja, lige MSN. Præcis. Ej, det var fantastisk. Men det går sgu stærkt, men hvor er det dejligt, at man altid kan ringe, ikke? Altså, det er vi jo begge to opvokset med, at man altid har kunnet. Ja, selvfølgelig. Men fastnettelefonen, den er jo ved at være uddød, kan man sige. Ja, desværre på mange måder. Men ja. Jamen, heldigvis er det da ikke sådan, når man skal på nettet, som det var dengang. Puha, hvor det larmede. Det er en forfærdelig forbindelseslyd der. Nej, tak. Katis. Ja, selvfølgelig kan du det. Jeg kan se, at du blev lidt fedt i det. Jeg tænkte, det er spændende nu, hvad der skal ske. Men ja, tis. Det er så godt. Vi er også næsten i mål, vil jeg sige. Yes. Men det går skide godt, mand. Okay. Nu kan du besvare det her spørgsmål med ro i maven, ikke? Yes. Hvornår Ringede du sidst til din mor eller din far? Det var faktisk lige her for 2 dage siden. Jeg havde lige fået at vide, at jeg fik en opringning fra mit arbejde. Og hvor jeg fik at vide, at de ikke længere havde mulighed for at give mig faste timer, og jeg nu kun ville have en afløserrolle. Og det er en af de skønneste jobs, jeg har haft. Det er ganske vist et servicejob, men det er stadigvæk en af de det er helt sikkert en af de arbejdspladser, jeg har været allermest glad for. Så det var selvfølgelig triste nyheder, fordi jeg kan godt lide at være der. Og det gav mig noget uro i kroppen, så jeg ringede til min mor. Og i hendes egne ord, som hun sagde til mig i den samtale, sådan lidt casually thrown, det er i hendes egne ord, at hun altid kan vende alting til noget positivt. Hun fik vendt det her simpelthen så hurtigt til at være, det er jo en mulighed. Det er ikke et bump i vejen, eller hvad kan man sige. Det er ikke modgang, det er en mulighed. Og det havde hun selvfølgelig ret i, og jeg har set det på den måde siden da, og derfor var det virkelig beroligende, fordi lige i det øjeblik, der var jeg selvfølgelig ret urolig. Da jeg kiggede på det, da jeg kiggede på, hvad hun sagde, så er det jo meget rigtigt, og jeg kunne virkelig spejle mig selv i det, at vende til noget, alting til noget positivt. Det har på en eller anden måde også, det er blevet en kvalitet hos mig som person. Og den har jeg helt sikkert fået af min mor. Så det kom meget til tyde faktisk af den netop sidste opringning, jeg har lavet med min mor. Det understøtter jo også det, du har givet udtryk for tidligere, ikke? Altså, du bor også i din forældres lejlighed lige nu. I har den her kernefamilie. Det er dem, du ringer til som de første måske, når du får triste nyheder eller mangler trøst. Så du er jo tæt med dine forældre. Dejligt. Det er bare tit, at man kan have lyst til det. Det er bare ikke alle, der har muligheden for rent faktisk at ringe til sine forældre, når man står som egentlig voksen, men tænker, jeg har brug for en voksen. Ja, præcis. Jeg tror altid, jeg har altid respekteret mine forældre ret meget i det, at de altid har haft den her logiske og pragmatiske tilgang til alting. Og jeg har altid set lidt op til dem i forhold til det. Og her de sidste år til to, der tror jeg, det er gået rigtig meget. Jeg er gået meget fra at se dem som mine forældre, til at se dem faktisk lige så meget som venner. Og som individer, ikke? Den kom, tror jeg, mange år før. Sådan tror jeg altid, sådan har jeg kigget på det længe, tror jeg. Ja. Altså det her med, at de er deres egne individer, de har deres egen baggrund, og de har ikke været noget romantiseret billede af dem. Det tror jeg, jeg fik reddet ned ret tidligt, faktisk. Ja. Men jeg tror faktisk, hvordan det med det der med vores relation, tror jeg, er blevet mere... Jeg ved ikke rigtig, hvilket adjektiv, jeg skal putte på det. Ikke, hvis du kan sidde og drikke dig fuld med din far. Det fortæller jo også noget om, at I lige i den relation. Ikke? Ja, lige præcis. Mm. Mange af de her ting er jo ikke rigtig noget nyt, og jeg tror stadigvæk, jeg har anset dem meget som mine forældre og til en eller anden grad en autoritet. Og jeg har altid været meget, meget anti-autoritær, så det har altid været noget, jeg vil altid gerne lidt ryste dem af mig på en eller anden måde. Og jeg tror, jeg er kommet til et punkt, hvor at jeg ikke rigtig ser dem som en autoritet på den måde mere. Jeg ser dem som ligeværdige, skud ud til vores forældre, mand. Skud ud til forældre, ja. Det skal man også bare huske at have med, der mange, jeg taler med. Jeg tror også, det er ligesom klart i vores generation, de fleste af os. Altså, jeg altid føler den eneste i rummet, hvis forældre ikke er skilt, ikke? Mm. Og det er bare en sjældenhed, og jeg er bare så glad for, at man også lige kan huske folk på, og også lige nævne og repræsentere. Som om, men altså, også bare få dem med. Der er altså nogen, der også bare har virkelig dejlige forældre, og ja, sunde familier, og ikke? Ja, det eksisterer også. Og vi, så er vi jo utrolig heldige, altså, fordi ja, der er sørme mange, og kæmpe skud ud til dem, der har det svært i deres familier. Det jeg kan kun forestille mig, at det må være så hårdt. Ja. Ja. Stor empati. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.